ไปสระผมจากคลองน้ำที่ไหลจากภูขานเขาจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงก็ไปเห็นวัตถุประหลาดอันหนึ่งลอยมากับน้ำมีแสงสว่างสวัยวูบวาบเฟื่องพลายมากเห็นแล้วขนลุกขนพองว่าเอ๊ะอันนี้มันอะไรแล้วตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นก็เลยเอาขันตักน้ำเนี่ยรองรับอธิษฐานถ้าเป็นเครื่องค้ำของคูณเป็นของดีมีค่ามีคุณมีค่าถ้าเป็นบุญบารมีวาสนาบารมีของข้าพเจ้าจะพอมีขอให้สิ่งเหล่านี้จงไหลเข้ามาอยู่ในขันนี้สิ่งที่เป็นวัตถุวูบวาบที่ลอยลงไปนั้นก็ไหลเข้ามาในขันไหลเข้ามาในขันก็แต่ก็ไม่ทราบว่าอะไรจึงนำไปถวายท่านพระครูท่านพิจารณานั่งเพ่นพินิจอยู่สักพักหนึ่งท่านก็รู้แจ้งในธรรมว่าสิ่งนั้นคือพระบรมสารีริกธาตุแน่แล้วจึงขอบิณฑบาตกับใจเป็นบอกยายเอ้ยอาตมาขอบิณฑบาตได้ไหมสิ่งเหล่านี้ฝ่ายยายก็บอกว่าข้าน้อยมีความเลื่อมใสท่านอย่างบริสุทธิ์ใจขอท่านจงรับไปเถอะแม้จะไม่ขอบิณฑบาตข้าน้อยก็จะให้อยู่แล้วมีความเลื่อมใสพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วโยมจะขอถวายท่านเลยบอกว่าจงขอเอาสิ่งนี้บรรจุไว้ในเจดีย์ให้ด้วยท่านพระครูบอกว่าสิ่งนี้คือพระสารีริกธาตุจุบรรจุไว้ในเจดีย์แล้วจะเอาอะไรไม่เอาอะไรไม่ปรารถนาอะไรปรารถนาแต่บุญขอจงบรรจุไว้ในเจดีย์ที่สร้างเสร็จในซะแล้วก็ให้โยมมีชื่อไว้ด้วยก็เลยบรรจุเลยบรรจุแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าเจดีย์พนมเป็นพนมแปลว่าภูเขาภาษาเขมรเป็นก็คือยายเป็นนั่นเองเจดีพนมเป็นภูเขาอีนายเป็นวัดเข้าไปภาษาลีนิกธาตุนั้นเคยบรรจุไว้ตรงนั้นตอนหลังมาเมื่อพ.ศ. 2355พระเจ้าอุทัยราชาแห่งอินทปถานครจากเมืองอุดงลือชัยหรือบันทายเพชรก็เลยย้ายเมืองจากบันทายเพชรอุดงลือชัยมาตั้งเมืองใหม่ที่เจดียายเป็นตั้งชื่อว่าขนานนามเมืองใหม่ว่ากรุงพนมเป็นตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้สมัยนั้นสมัยรัชกาลที่สองจากพระครูโพนสมิทบ้านกระลึงเมืองพานจนถึงพระครูภาวนาจิตสุนทรเจ้าคณะอำเภอบ้านผือนี่มันสืบสายเลือดของพุทธศาสนามาเรื่อยๆสืบสานมาเรื่อยๆจากนั้นก็แผ่ผายายไปปันมาจนถึงอาตมายังไม่จบเพียงแค่นั้นรูปแม่น้ำของนี้มีภาษาลิลิกธาตุไม่ขาดสายเพราะแม่น้ำของนี้มีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าธนะนาทีแม่น้ำแห่งขุมทรัพย์ธนะแปลว่าทรัพย์สินสิ่งของคนลาวไม่เรียกว่าธนะเอื้อนว่าของเอื้อนว่าน้ำของเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะปรินิพพานได้เสด็จมาเรียบฝั่งแม่น้ำของมาจนถึงภูเพชรเมืองสกลนครพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์500มาเฝ้าปีนั้นก่อนที่จะปรินิพพานพระองค์ก็เลยชี้ไปยืนจากภูเพชรมองไปก็จะเห็นที่ตั้งพระธาตุพนมสมัยก่อนก็ยังเห็นอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราขณะท่านตัดกับพระมหากัสสปะว่าดูก่อนกัสสปะจากนี้ไปอีก3เดือนเราจะปรินิพพานที่สารมณุวโนทยานกรุงกุสินาราหลังจากเราปรินิพพานแล้วเธอจงนำเอาพระอุรังคธาตุสารีริกธาตุของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพาที่ริมฝั่งแม่น้ำธนนาทีนี้นะเพราะบริเวณลูกแม่น้ำธนนาทีนี้จะเป็นสถานที่คนมีบุญเขาจะมาเกิดมนุษย์ผู้มีบุญมีสัมมาทิฏฐิจิตใจอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนจะไม่แข็งกระด้างเขาจะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบไปถึง 5,000 ปีเธอจงเอาพระอุรังคธาตุของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้านี่นะเพื่อจะเป็นประโยชน์อนุเคราะห์แก่เทพเจ้าเรามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้กราบไหว้สักการะบูชา นี่ก็ริมฝั่งแม่น้ำท่าทางทีคือแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพยาท่านเรียกเป็นภาษาบาลีว่ากุลนทกนาทีแม่น้ำแห่งหญ้าหางช้างทีนี้ยังไม่หมดหลังจากนั้นท่านพระครูพลสมิทธ์ท่านได้รับถวายเมืองจากนางเผาลูกสาวนางแพงนางแพงนี้นางแพงนี้ลูกสาวนางเผานางเผาเป็นพระเจ้าแผ่นดินพ่อไม่มีลูกชายมีแต่ลูกสาวพ่อตายก็เลยปกครองแผ่นดินแทนพ่อคือนครจำบากนาคบุรีคือเมืองนครจำปาสักทุกวันนี้หลังจากนั้นเจ้าปางคำเจ้าเมืองหนองบัวลำพูสมัยพระเจ้าสิริบุญสารที่นครเวียงจันทน์ปกครองไปต่อช้างที่ดงป่าดงจำปาสักเจ้าปางคำที่เขียนบทประพันธ์บทกวีต่างๆในรูปแม่น้ำของได้ทีหนึ่งเก่งมากเป็นนักปราชญ์รูปน้ำของแต่งกาบแต่งกรเรื่องสันสิงชัยเรื่องกาลเกตปลาแดกปลาสมองโสวัตปฐุมมาทั้งหมดที่แต่งเพราะๆนั้นมีแต่ปางคำคนเดียวปากหวานมากไปต่อช้างแล้วก็ได้ไปคุยกับนางเผาจะคุยเพียงใดเมื่อไหร่คุยไปคุยมานางเผาเราทองวักไงแบบนี้มีลูกมาเรียกว่านางแพงส่วนพ่อก็กลับเวียงจันทน์กลับเมืองหนองบัวลำพูเป็นคนหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูเฮานี่แหละแต่ก่อนมีชื่อว่านครเขื่อนขันอาตมายังเสียดายตั้งจังหวัดนครตั้งจังหวัดหนองบัวลำพูน่าจะเอาชื่อเดิมๆมาตั้งมันเพราะมากมีศักดิ์ศรีมากจังหวัดนครเขื่อนขันบู๊ยโก้มีศักดิ์ศรีมากอันนี้หนองบัวลำพูขัดฟ้าเสียดายมากเลยเมื่อนางแพงนางเผาออกลูกมาก็เป็นผู้หญิงก็ตั้งชื่อว่านางแพงต่อมานางเผาตายนางแพงก็เลยเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนท่านพระครูก็พาญาติโยมย้อนกลับมาจากจรุญจังหวะจากเมืองพนมเป็นแต่ก่อนยังไม่เป็นเมืองกลับมานางแพงนี่เลื่อมใสมากขอถวายเมืองให้ขอให้ท่านพระครูปกครองทั้งอาณาจักรศาสนาจักรด้วยเป็นพระด้วยเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยเมื่อพระครูรับไว้ก็มีความคิดว่าเราเป็นพระไม่ใช่วิสัยของสมณะจะมาปกบ้านของเมืองเวลาคนเขาทำผิดแต่จะมาลงโทษจะมาเข็นมาฆ่ามาปราบมาปั๊มก็จะผิดศีลผิดธรรมผิดสมณะเพศสมณะวิสัยขันจะปล่อยวางให้เฉยไปบ้านเมืองก็จะไม่สงบคนชั่วก็จะเบียดเบียนคนดีก็จะเดือดร้อนถ้าอย่างนั้นก็เลยให้คนไปรับเอาเท้าเจ้าหนอกษัตริย์สินสมุทรพุทธางกูลเจ้าหนอกษัตริย์ที่บ้านงิ้วพันลำลูกของนางสุมังคลาอันเป็นลูกของพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชองค์สุดท้ายที่ปกครองนครเวียงจันทน์57,000 ปีไม่เคยมีข้าศึกศัตรูดัชกรยังไม่เคยเห็นพระราชาองค์ใดจะปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ได้ยืนยาวบริสุทธิ์มาเหมือนพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชแห่งนครเวียงจันทน์องค์สุดท้ายท่านปกครองด้วยศีลด้วยธรรมปกครองปั๊บนิมนต์พระแล้วก็เชิญทิศเชิญจานมาเขียนรัฐธรรมนูญให้รัฐะแปลว่าอาณาประชาราษฎร์แว่นแคว้นธรรมะแปลว่าทำคุณงามความดีความถูกต้องมนูญยะแปลว่าชื่นใจรัฐธรรมนูญแปลว่าความดีงามความถูกต้องอันชื่นใจของอาณาประชาราษฎร์ไม่ได้แปลว่ากฎหมายนะรัฐธรรมนูญมันแปลอย่างนี้พอขึ้นครองราชปั๊บพ.ศ. 2181 82 83 84เชิญนิมนต์พระแล้วก็เชิญทิศเชิญจารย์บัณฑิตทั้งหลายมาเขียนรัฐธรรมนูญกฎหมายแม่กฎหมายแม่เอาศีล5ห้องปานาห้องอธินาห้องกาเมห้องมุสาห้องสุรากฎหมายลูก143มาตราเอาศีลพระเป็นชื่อมีปาจิตติมีนิสสคีมีปาราชิกมีสังฆาธิเศษนี่สมัยพระเจ้าสุริยวงศ์สารในกฎหมายหนึ่งงามมากเอาแต่ธรรมะยิ่งผู้ใดไปเล่นจะหัวโพกันนี่มาตาหนึ่งนะกฎหมายลูก เล่นเจ้าหัวผัวเพิ่นเฮ็ดให้เจ้าคุณภิกขุเฮ็ดให้เจ้าหัวภิกขุผู้เพิ่นมีศีลล่วงเกินอาบัติเมถุนยิ่งผู้นั้นก็ต้องปาราชิกแลจับเขาคุกน้ำกันพระก็จับศึกเข้าคุกพ้นจากคุกมาทั้งหญิงทั้งชายเผาเล็กแดงหูตัวซ่อสร้าง2ตัวเผาแล้วก็ตีหน้าผากดังเพื่อซ่อแปลว่าซาซัวไปบวชใส่ก็บวชได้บ่ได้เองหน้าผากดังๆไม่ยิ่งก็ไปเอาผัวใส่ก็มีผู้เอาเฮ็ดเมียมันซาซัวกฎหมายพระเจ้าเสียบอกตาโอ้ยไปบอกให้บอกไปหลายปันเนาะบอกไปหลายมาจบบ่เป็นได้เนาะเสร็จแล้วเป็นไงท่านก็เลยไปเชิญเจ้านอกษัตริย์ลูกของพระนางสุมังคลาอันเป็นหลานของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชมาปกครองเมืองจะประสักพระครูปกครองมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2252อีก4ปีเห็นว่าไม่เหมาะสมกับสมณะเพศจึงให้คนไปรับเอาเจ้านอกษัตริย์ปีพ.ศ. 2256มาปกครองเมืองจะประสักประกาศเป็นเมืองราชไม่ขึ้นกับใครถวายพระนามว่าเจ้าสร้อยสีสมุทรพุทธางกูลเจ้านอกษัตริย์สร้อยสีสมุทรพุทธางกูลเมื่อท่านปกครองมาได้ปีหนึ่งเจ้าสีสมุทรปกครองมาได้ปีหนึ่งรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งพ.ศ. 2267ไม่ใช่ปีหนึ่งเพราะว่าท่านปกครองตั้งแต่56มาถึง67มันก็10กว่าปี11ปีมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นเกี่ยวกับพระสารีริกธาตุมีชาวขาชาวโซ่ชาวขาสองพี่น้องชาวบ้านนานบ้านนานยอนบ้านนายอนพระตาล่ามาบ้านนายอนแขวงเมืองสะพาดอยู่ตอนใต้เมืองจันทบุรีลงไปหน่อยนึงเมืองสะพาดเดี๋ยวนี้ก็คือเมืองวาปีไพบูลย์แขวงเมืองวาปีคำทองบ้านนายอนมีชาวขาพวกโศกพวกขาสองพี่น้องเป็นพรานป่าพากันไปยิงสัตว์ไปล่าสัตว์ไปฆ่าเนื้อเบือป่าในภูเขาลูกหนึ่งแล้วก็หิวน้ำพากันมากินน้ำในอ่างหินอยู่เชิงภูเขาขณะที่เอาใบไม้เนี่ยปิดเอาใบไม้มาตักเอาน้ำมากินขณะที่ตักน้ำมากินเห็นวัตถุประหลาดอันหนึ่งส่งแสงวาววับวูบวาบอยู่ในน้ำใสลอยขึ้นมาจากพื้นบ่อหินเชิงเขาภาษาลาวบวกน้ำภาษาโสสาขาภาษาพูไทยภาษาไทยพวนเรียกโบกน้ำโบกก็คือบวกนั่นแหละก็เห็นวัตถุประหลาดนั้นลอยขึ้นมาส่งแสงวาววับวูบวาบพี่ชายชื่อว่าเทืองน้องชายชื่อว่าทึ่งพานเทืองพานทึ่งสองพี่น้องไปล่าตัดขณะที่ไปตักน้ำเอาใบตองตักน้ำก็เห็นวัตถุอันนี้ลอยขึ้นมาขาวชั่วงามงามมีแสงสว่างผู้ฟ้าพี่ชายก็เลยบอกน้องชายว่าเห็นบอกคนน้อยมาได้สิเลยคนน้อยมันเหมือนคนจริงๆแล้วสิ่งนั้นคือพระพุทธรูปสีขาวแก้วบุตรสลัดเพชรน้ำขาวเพชรน้ำค้างเพชรน้ำข้าวภาษาไทยจะเรียกว่าเพชรน้ำค้างเลยว่าเพชรน้ำข้าวปุษารัตนะพี่ชายเลยบอกเห็นบ่นั่นคนน้อยลอยขึ้นมาเห็นบ่ขึ้นมาใกล้ๆพอยื้อมือจะจับเอาก็ลอยลงไปในน้ำก็แล้วลอยลึกลงไปถึงก้นบ่ถ้าทำเฉยๆก็ลอยขึ้นมาอีกผู้วางขึ้นมาอีกพอจะจับเอาก็ลงไปอีกแล้วคนน้อยเอาไปได้ในเลื่อนได้เอาไปให้เด็กน้อยดิ้นเอาไปให้เด็กน้อยเล่นเอาไปได้ใกล้ขนาดผู้น้องก็เลยฉลาดขึ้นมาไปเอาเครือบอกพี่ชายว่าเอาเครือมาเอาไม้คำท่านจามมาผูกมาคล้องคอเอาแล้วก็ดึงขึ้นก็เลยเอาเครือไม้มาใส่ไม้ผูกเป็นไม้คันจามไม้คันที่เดลงไปแยงลงไปในบ่อ ก็ไปคล้องคอดึงขึ้นมาปรากฏว่าเป็นพระพุทธรูปแก้วสีขาวงดงามเป็นเพชรน้ำค้างเพชรน้ำข้าวและพวกขาเนี่ยเขาเรียกว่าคนน้อย คนน้อยเขาไม่รู้จักพุทธรูปหรอกเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธพอขึ้นมาก็มาตั้งอยู่คนเห็นก็มองดูก็คุยกันสองพี่น้องสองพี่น้องดูสิเบิ้งจังนึ่งคือจังเลวมาเบิ้งเฮาเบิ้งจังนึ่งคือจังเลวไปทางอื่นดูสิดูอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับมองมาที่เราแต่ถ้าดูอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับมองไปข้างอื่นเหมือนมองไปทางอื่นคนน้อยเนี่ยเอาไปให้ลูกเราเล่นนะเอาไปไล่ไก่ที่บ้านว่าอย่างนี้ก็เลยคอนมาเอาหน้าไม้ผูกแล้วก็เอาแขวนแต่หน้าไม้คอนมาที่บ้านพอเมียเห็นก็เลยทักใหญ่เลยมึงเพิ่นเอาคนน้อยมาแต่ที่เลิกพวกโซ่พวกข้าเรียกผัวเรียกเมียเรียกกูมึงนะเรียกพ่อเรียกแม่เลยว่าเอออ่องเรียกผัวว่ากวนก้นมันเป็นกวนเขาอีรีบ่แล้วซุ่มนี่ก็ได้เรียกพ่อเรียกแม่ว่าเอออ่องพูดกันระหว่างผัวเมียพ่อแม่กับลูกก็เลยว่ากูมึงไปได้คนน้อยมันได้สิเลิกฝ่ายสองพี่น้องพลานถึงพาเทิงก็พอกูไปได้มาแต่โบกน้ำอยู่ตีนผู้เอามาเฮ็ดเด็กน้อยดิ้นเอามาไล่ใกล้คำพูดนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเอามาให้เด็กน้อยเล่นเอามาให้ไล่ไก่พอมาตั้งไว้ในบ้านเอาข้าวใส่ขันเอาพระพุทธรูปแก้วในวางไว้ไก่ไม่มากินถ้าวางไว้ที่บ้านไก่ไม่ขึ้นบ้านเพราะคำพูดคำแรกนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วสุดท้ายพอถึงหน้าไปไร่ไปนาไปเกี่ยวข้าวข้าวไร่ข้าวดอออกมาชาวบ้านจะเอามาฝากบ้านผ่านถึงตาข้าวพอเอารูปคนน้อยคือรูปพระพุทธรูปนั้นตั้งไว้ไก่จะไม่มากินเพราะคำพูดนั้นก็ทำให้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปเลยหมดทั้งหมู่บ้านใครจะไปไร่ไปนาเอาข้าวมาตากกลัวไก่จะมากินก็มาฝากตากข้าวปรากฏว่าไก่ไม่กินพอหมดหน้าข้าวแล้วก็ให้ลูกเล่นเด็กน้อยก็เอาเชือกผูกคอพระพุทธรูปแล้วลากเล่นกลางบ้านลากไปลากมาหูบินไปหูหนึ่งทีนี้เสียงเล่าเลยก็ถึงหูเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธังโกนพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ของนครกาลจำบากหน้าโบรีจะปาสักก็เลยให้ทหารไปดูสิไม่ใช่เครื่องค้ำของคนของดีหรือถ้าดีเราจะอัญเชิญมาเป็นมเหสักหลักเมืองไม่ควรอยู่กับโซ่กับข้าไปก็ไปสอบดูไปตรวจดูทหารทั้งหลายไปสืบดูข้าราชการทั้งหลายไปสืบดูก็มารายงานมังกาบางคมทูลว่าเป็นพระพุทธรูปแก้วสีขาวใสดูแล้วเย็นตาไม่ใช่คนน้อยหรอกพวกโซ่พวกข้าเขาไม่รู้จักพระเขาเรียกว่าคนน้อยแต่เดี๋ยวนี้ลูกเขาเอาเชือกผูกลากคอจนหูบินไปแล้วข้างเจ้าสร้อยสมุทรเจ้าสร้อยศรีสมุทรพูดทางโกนก็เลยให้นักปราชญ์อาจารย์ไปกล่าวไปขอชาวขาชาวโซ่สองพี่น้องเนี่ยบอกว่าขอซากคนน้อยเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินท่านขอเป็นคู่บุญบารมีเป็นมเหสักหลักเมืองเป็นที่กราบไหว้สักการะของชาวบ้านของเทวดาและมนุษย์ไม่ควรจะมาอยู่อย่างนี้พลานถึงสองพี่น้องชาวขาก็เลยเอาไปโลดเอาคนน้อยนี่ไปโลดขันพระเจ้าอยู่หูเพิ่นจะได้ก็เฮือเพิ่นสีก็เลยเอามาพวกนั้นก็ขออัญเชิญมาก็หามกันมาเดินมาตามลำแม่น้ำเสจะมาลงสู่แม่น้ำโขงที่ปากเสที่เมืองปากเสเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่มีเมืองก็มานอนค้างคืนอยู่ที่นั่นมันค่ำพอดีตื่นมาคนน้อยหายพระพุทธรูปแก้วขาวนั้นหายก็ไปกราบบังคมคมทูลพระราชาว่าหายแล้วหาไม่เห็นหายไปหมดแล้วหาที่ไหนก็ไม่เห็นพระราชาก็ไม่ติ้วบอกว่าอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปได้มาได้หนีได้ไปกลับไปดูที่บ้านชาวขาสองพี่น้องนั่นสิพอพวกทหารไปดูก็เห็นนั่งอยู่พูนนั่งเจนเทอร์อยู่บ้านขาพันบ้านขาพัน โอ้ยอยู่พี่มาจังไหนบ่มีคนเอามาคือมาได้มาเองธรรมดาสิ่งเหล่านี้เทวดาคุ้มครองอยู่ก็เลยมาเรียนพระราชาพระราชาก็บอกว่าไปบวงสรวงไปอัญเชิญมาแล้วให้ข่าสองพี่น้องมาส่งด้วยนะมาส่งจึงให้กลับทีนี้ข่าบอกว่าขี้ค้านย่างขี้เกียจเดินขอให้เอาเรือมาขี่ก็ให้ขี่เรือมาตั้งแต่บ้านล่องมาตามลำเซจะมาสู่แม่น้ำโขงมาถึงปากแม่น้ำเซตกแม่น้ำโขงก็พอดีจะค่ำก็เลยบอกชาวขาทั้งสองพี่น้องว่าให้กลับบ้านซะมันค่ำมันมืดแล้วมันเป็นลายดอกมาถึงนี่แล้วคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นกลับไปซะชาวขาสองพี่น้องก็กลับไปกลางคืนนั้นเกิดอาเภษเกิดลมเกิดฟองเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องใหญ่โตเป็นเหตุให้เรืออันบรรทุกพระบุษารัตนะพระแก้วขาวนั้นเอียงกระเทเรแล้วก็จมพระแก้วคนน้อยนั้นก็จมลงไปในแม่น้ำปากเสทหารทั้งสองกองร้อยสามกองร้อยพากันงมหาทั้งคืนตาดำตาแดงทั้งวันจนมืดกลางคืนอีกไม่เจอไม่พบก็ไปกราบทูลบังคมทูลเจ้าสร้อยสีสมุนพุทธังโกนพระองค์ก็บอกว่าใจเย็นๆบางทีอาจจะกลับคืนไปที่บ้านข้าทั้งสองก็ได้ทำไมไม่ให้เขามานอนส่งจนถึงนี่บอกแล้วเพราะว่ามันไม่เกิดอะไรก็เลยให้เขากลับแต่ไม่กลับไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าจมลงไปในน้ำพระองค์ก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ในนั้นคงนี้ค่อยหากันใหม่ไม่ไปไหนดอกกลางคืนคืนนั้นพระองค์ก็ได้จุดธูปจุดเทียนกราบไหว้สักการะบวงสรวงอ้อนวอนอธิษฐานว่าขออัญเชิญมาเป็นมิ่งขวัญของชาวจำปาสักมาเป็นมเหสักหลักเมืองที่เคารพสักการะกราบไหว้อยู่ที่ไหนก็ขอให้หาพบพรุ่งนี้ในคืนนั้นพระองค์ทรงสุบินนิมิตคือฝันเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวเป็นคนหนุ่มมาบอกว่าพระแก้วนั้นไม่ใช่พระธรรมดานะเป็นพระที่บรรจุภาษาลิริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเทวดานำมาประดิษฐานไว้ในถ้ำในภูนี้พวกข่าสองคนนั้นเขาเคยเป็นลูกมือเคยเป็นคนใช้เคยสร้างร่วมกันกับเจ้านายของเขากับพระพุทธรูปนี้บรรจุภาษาลิริกธาตุนี้หลายปีมาแล้วพวกเจ้าพวกนายพวกที่สร้างสรรมาก็พากันตายไปบังเกิดเป็นเทวดาหมดแล้วเหลือแต่พวกข้าเนี่ยมาบังเกิดเป็นคนก็เลยผูกพันกันมาอยู่อย่างนี้ถ้ายังไงเสียพรุ่งนี้ก็ไปเอาขาสองพี่น้องให้มางมว่าจะได้คืนมาเช้ามาพระองค์ก็บอกให้เขาไปเอาขาสองพี่น้องมางมผ่านถึงผ่านเถื่อนพอมุดลงไปนี่เรียกก็ยกพระแก้วขึ้นมาเลยนี่เด็กคนน้อยเราไปซิเลยก็อยู่ในน้ำนี่แล้วก็จับได้ก็เลยทีนี้ก็เลยให้ข้ามาส่งจนถึงก็เลยให้ย้ายหมู่บ้านมาอยู่ที่เมืองนี่เลยเพื่อจะได้ปฏิบัติคุ้มครองอุปถัมภ์พระแก้วเอาข้าบ้านนายอนมาอยู่บ้านใหม่ตั้งชื่อว่าบ้านขาเนื่องจริงๆเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นบ้านขามเนื่องก็มันไกลกันนักแก่เมืองจะมาถักทั่วนี่ก็ยังอยู่พระนั้นบรรจุภาษาลิลิกธาตุเทวดาที่มนุษย์ที่เคยสร้างก็กลับไปเป็นเทวดาหมดพวกขาเหล่านี้ก็เป็นคนใช้เป็นคนช่วยมือช่วยตีนมันก็ได้ผูกพันกันมาเหมือนกับพวกเราทุกวันนี้พระครูภาวนาจิตสุนทองท่านคงจะเคยสร้างมาในอดีตเคยผูกพันกับพวกเรานี่ก็ผูกพันกันท่านจึงนำภาษาลิลิกธาตุมาแจกมาจ่ายมาย้ายมาปันให้พวกเราได้กราบไหว้สักการะบูชาประเทืองจิตใจสติปัญญาให้เกิดสถาปาสถะมากขึ้นก็เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราเหมือนภายเทิงผ่านเทิงตอนหลังมาประเทศลาวทั้งจำปาสักทั้งเวียงจันทน์ทั้งหลวงพะบางที่แยกกันเป็นคนละเมืองนั้นแต่กันเป็นสามเมืองก็ถูกประเทศสยามคือประเทศไทยในปกครองตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากมาจนถึงรัชกาลที่หนึ่งก็ยึดประเทศลาวทั้งสามเมืองนี้เป็นเมืองขึ้น รุ่งมาถึงรัชกาลที่2พ.ศ. 2355ตรงกับสมัยที่พระเจ้าอุทัยราชาย้ายจากเมืองบันทายเพชรมาตั้งเมืองหลวงที่เจดีย์พนมเปญมาเป็นกรุงพนมเปญปีนั้นรัชกาลที่2ก็ได้มีคำสั่งมาขออัญเชิญพระแก้วขาวที่เมืองจำปาสักไปปฏิฐานไว้ที่กรุงเทพตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเป็นไพเราะมากพระบุตรสรัตนะจักรพรรดิพิมลมณีใหม่นี่ชื่อยาวนะบุตรสรัตนะจักรพรรดิพิมลมณีใหม่ชื่อได้บ่ซื้อเพิ่นเหย่าคือหยังพระแก้วขาวเนี่ยนะพระแก้วบุตรสลัดเนี่ยเพชรน้ำค้างเนี่ยทีนี้อยู่ที่หัวพระสุลาลัยที่พระที่นั่งทักษิณไพศาลที่กรุงเทพมหานครทีนี้อยู่ที่เมืองไทยหมดพระแก้วมรกตก็มาจากเมืองลาวพระบุษรัตน์ถึงมาจากเมืองลาวแม้กระทั่งพระโสธรที่เมืองแปดริ้วหลวงพ่อปันแหลมที่เพชรบุรีพระเสริมพระศกพระสายทั้งหมดมาจากเมืองลาวทำไมต้องมาจากโน่นทำไมต้องมาอยู่ที่นี่เพราะบุญมันอาจจะมีเหตุมีปัจจัยบังเอิญให้เทวดาฟ้าดินมองเห็นคุณค่าสิ่งของและบุคคลที่เหมาะสมกันก็ต้องมาถึงเวลาก็ต้องจรมาเหมือนที่พวกเราได้กราบได้ไหว้ได้สักการะพระสารีริกธาตุนี่แหละลูกแม่น้ำโขงนี่ไม่เคยขาดพระสารีริกธาตุดอกจะมีมาเรื่อยจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งพระพุทธศาสนาหมดอายุไขทีนี้ก็ฝากต่อไปถึงพระครูภาวนาจิตสุนทรท่านพระครูพิสารตลอดทั้งหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อน้อยของเราอยู่ที่บ้านบันดุงทั้ง3องค์นี้มีส่วนอย่างยิ่งนำพระสารีริกธาตุพระองค์ดำจำลองมาแจกจ่ายยายไปถ้าท่านทั้ง3นี้ขอสาธุขอโทษถ้าท่านล้มหายตายไปถ้าจิตของท่านยังไม่ขาดจากเครื่องข้องทั้งสองอะไรคือเครื่องข้องอุโภสังขังนะปริมุตติยังไม่ขาดจากเครื่องข้องทั้งสองอะไรคือเครื่องข้องบุญกับบาปปุญญาสังขังปาปสังขังเครื่องข้องคือบุญเครื่องข้องคือบาปก็ยังจะต้องวนเวียนมาเกิดถ้าขาดจากเครื่องข้องทั้งสองก็จะไม่ต้องมาเกิดตรงนี้ผ่านไปทางท่านยังไม่ขาดท่านวนเวียนกลับขึ้นมาสู่โลกนี้ถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปข้างหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเมตไตรท่านทั้ง3นี้จะสามารถบรรลุธรรมได้ง่ายๆโดยน่าอัศจรรย์เกือบจะไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะภาษาลิลิกธาตุที่เราได้กล่าวได้ไว้ที่ท่านนำมาอันนี้แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านง่ายต่อการบรรลุธรรมถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่33อัปปทานเถระประธานจะพบเรื่องอย่างนี้หลายเรื่องเรื่องภาษาลิลิกธาตุเรื่องกราบเรื่องไหว้เรื่องสร้างเจดีย์ทาสายเรื่องโต๊ะพระท้ายบ้านทางภาคอีสานว่าโต๊ะพระท้ายภาคกลางไม่รู้เรื่องเลยโต๊ะพระท้ายมันเป็นของเขตเล่นเลยพอแม่พันผ้าเฮ็ดมามีเรื่องเล่าไว้ในภูรินทะทูปิยะเถระประธานพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยู่ที่เมืองสาวัตถีเชตวันท่านมีชื่อว่าภูรินทะทูปิยะเถระท่านผู้นี้ตัดสรุนั่งสมาธิอาสนะเดียวตัดสรุเป็นพระอรหันต์อยู่ที่บ้านตั้งแต่เป็นโยมเมื่ออายุ6ปีอายุ6ปีพ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนาวันพระวันเจ้าเราประจำศีลที่พระเชษฐวันเวลากลับมาก็เอาไม้แห้งไม้โพมาทำเป็นรูปพระพุทธรูปมากราบมาไหว้ลูกเด็กๆอายุ6ปีก็นั่งกราบไหว้เหมือนกับพ่อกับแม่ก็เลยนั่งสมาธิกับพ่อกับแม่แต่เด็กคนนั้นอายุ6ปีนั่งสมาธิพอหลับตาไปปั๊บเห็นกองทราย ก็เพ่งกองทรายเป็นนิมิตอันเกิดจากสมาธินะเป็นนิมิตกองทรายนั่นก็กลายเป็นทองคำกองทองคำในนิมิตนะเกิดปีติเกิดปาโมทย์เกิด